الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. اعقاب ایڑیاں, عین قاف با اس کا روٹ ہے. اقبن کی جمع ہے. یہاں مراد شرک کی طرف پلٹنا ہے. عالمن عالم علم والا, عین لام میم اس کا روٹ ہے. اسم فائل ہے. آزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے. اسنامن بت, سواد نون میم اس کا روٹ ہے. سنم کی جمع ہے. لکڑی اور پتھر کے بتوں پہ عموماً اس کا اطلاق ہوتا تھا. ملکوت اقتدار, غلبہ حقیقی حکومت. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے لیے یہ لفظ مخصوص ہے. میم لام کاف اس کا روٹ ہے. موقنین یقین رکھنے والے. یا قاف نون موقنن کی جمع ہے. اسم فاعل جمع مذکر. عین الیقین کے رتبے پر فائز ہونے والے. کوکبن ستارہ, اس کی جمع کواکب ہے. رباعی ہے یہ. کاف واو کاف با. آفلین غروب ہونے والے, غائب ہونے والے. آفلن کی جمع ہے. حمزہ فا لام اس کا روٹ ہے. اسم فاعل. القمر چاند اسم معرفہ ہے. بازغتن روشن. بازین غا اس کا روٹ ہے. اسم فاعل ہے یہ بھی, مؤنث کا صیغہ ہے. امنن عذاب سے بے خوفی اور اطمینان مراد ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. نوردو ہم لوٹا دیے جاتے ہیں. رو دال دال اس کا روٹ ہے. باب نصرہ. ردن مصدر ہے. مدار مجہول جمع متکلم. ینفخو وہ پھونکا جائے گا. نون فا خا اس کا روٹ ہے. باب نصرہ. مضارع فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب. جنہ اس نے ڈھانک لیا یا اس نے ڈھانپ لیا. جیم نون نون اس کا روٹ ہے. باب نصرہ. جنن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. افیلا وہ غائب ہو گیا. حمزہ فا لام. باب دربا فعل ماضی واحد مذکر غائب. وجہتو میں نے اپنا رخ کیا. واو جیم ہا روٹ ہے. باب تفعیل. توجیہن مصدر فعل ماضی واحد متکلم. حاجہ اس نے جھگڑا کیا. حاجیم جیم اس کا روٹ ہے. باب مفاعلة، محاجة مصدر، فعل ماضي، واحد مذكر غائب، لم يلبسوا، نہیں ملایا ان سب نے، لام باسین روٹ ہے، باب دربا، لبسن مصدر ہے، فعل نفی، یعنی بیسیکلی ایک نہیں ہوتا ایک نفی، یہ نفی ہے، فعل نفی، جمع مذکر غائب.